مشرکان اولاد تباہ کل کثیر من المشرکین قتل اولادهم وجد خلو بچانو چاو تخصت کی شرکا و مشرکانو دوتا بیدین مجانو بیدین پیرانو بیدین بلنگانو بے دلوزان خیرات کے نکل یہ ورسوم جو نکلا یا نقصان جسا ذکر ورسوم کنا کتا کول نولی بدا کرا بدے نتیجے سرا لیور دوم کہ تباہ کی دو اردہ علا کول اچھے گڑھوڑ کی دو بائیں جنگے جو قانون جو جنگے تو روزہ ہوتا کہ سنوا دینی تو ماکانو علیہ من دین اسماعیل علیہ السلام اگر صحیح دن کی آرکن گڑھوڑ کرو کی تو اگر صحیح دن کی شیخ محمد اکبر رحمہ اللہ تعالی دا غیر پارا پر دے دے پوری دو سوابینا اگر پنچانا جہاد کر اگر دو روک کو اگر چن ختم کو ولیلوی سوالے ان دین ہم اچھے گڑھوڑ کی دو بائیں جنگے دو شکرانے بخرے خرچے میں بٹولی گڑا گھر وہ یاد نہ کرے اور یاد کرے گا اللہ کے جن پارا قانون دو پارا ادائے مجھے ملے تھی راضیان جمع کیجیے جہاد مرالا سری رواج مجاہدین نے مقرر کرو میں اس جہاد سورو کا جنڈر آخلا داو گیرے ہر زمے دان میں سٹا دانے سٹا پما بانی دی پیدا کم وہ گئے نہ سٹا در کم وہ کار اگر سورو کو نا جنڈا جی نگرتے پکوڑ کی بگوٹ کے لیے کرا جہاد نہیں کہ پورے دن پردے اوڑلا او گیا بکولو پیدا زما و تاوان تو تیار نہیں ارے جواب دینو کرتا وقالوا اج ینام اسرا کی فعلیانو دا دنگر دیا فصل بند دیا فراسی نبت سکیدا لیکن آسو سنگی و اوخول بزان ان جدو پاسی دا دا بکوخی حجرن حرام دی بند دی ناروا دی دا بنکری لیکن آسو سنگی و اوخول توخ واری دا زیارت من جاور دا برگاہ خدمتگار دا حق دا اوڑے یہ تو بچو خلنو اوڑی نبو تو سو کلاس کئی یعنی خدم الوثانی ور رجال غراب القرآنی بزانین دا دو پکمانا پا خیال بانی اتو دنگو چی میں نے کیسی شاگانی داو دا بار رسور لینا تبی بانی و بار سو انکو تحریمات کری دا حیرا صاحبا و سیلا حام وانعام اللہ اذکرون اسم اللہ علیہ اصدنگر چنی دے یادو پاہی نیادی پاہی بہن ہندا اللہ یوازی نور سر ترکی اس کراعن علیہ درو دوڑی درو پا اللہ بانی سزا بور کو دولا پسور جائے کہ درو دوڑی پا اللہ بانی جن کی جران نجور کرو وقالو اوائی دو دے دشت چک خیر دکی دے دنگری ایک یوازی نیری نور زمنگا خالفتن تیر تاکید دے پارا خالفتن لیدی پورنا بلکل یوازی دی نیری نولا جنانہ بے نفری کہ بچے نر پیدا سو نارینہ بے نفری زنانہ بے نفری کہ بچے جنے پیدا سولا مؤنث پیدا سولا زنانہ بے نفری دا وجہ لونہ راوڑی نارینہ بے بچے جی کفری کہ دا وجہ بچی علکان راوڑی پابندی لگولی و محرمنا لازواجنا بندی خوراکی زمانگا پی زنانہ و باندی کہ او بے نفری ولی بے نفری جنے گا بچے گا مجھے وہ بچے رہی اس قرآن عال اللہ ویتن پیدا سو مردار پیدا سے راوت مجھے دو پائی کی سے ریکان اس تانی سے جو تذکیر خاصیت کی کرے مر پیدا سے گئے مردار مجھے زنانا مردار بچے اخری جو بچے کی نراؤڑی اور کنارینا مردار بچے اخری خان بے شک توانی انجا آسو کی وجلی دی بچی خپل صفان پا کم اقل تو بغیر ایمین پناپو ایبانی بچی دی علالولن عبد المطلب مناخ کرو کنا کہ بچی نیلا سے طور سے گو نیو بار عالم کنا آگا پنی کا خبر مناخ کرو ہو نہ روا نہیں کہہ رہا ہوں کہ زمزم ابولی دل و خوب کے دریس سے ادارہ باسم عرب رالو من بل سرو کر من بل دینے پری دی جا بن کے غین و باسم پاتے سے کہ کلمی ضرور سے باسم بھائی نجاوی دا اللہ کا لفظ بچی جراکڑا نیوبت نالارم صاحب انم بانے لسو عبداللہ لسمو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پلار اپٹول کے خوب ہوتا دے اور کسر بچے ہوں راستہ بت اللہ سے لالوم چل کے سر لالوم منخ کر دے خلق ترمیم رسو ماما جان را لالا اے زمون خرائے بنا لالا اے نور کی والال کا اے دارا پر جات محبوب ہو دے لالوم دو قریش خلق را گا جرگا والا خبردار دا کار بنا کئے دادا لالوم بچے دے اے سوک ما منخ کر دے اے ملیانو نتا پوس کو فتقا بتا لگ کو فتقا پس روان کو پلان کے دے کی ملا دے ملا لالا لالا اگر تا خون او کلا اے یو بچے یو خسن او کئے بوخ نم پاتے سے دو بچی را خود یہ دو خان یو بچے ویسے کولا کولا نم با دو بچی را خود قسمی با دا غرا خود آخر یو طرف تا سلو خان بل طرف تا یو عبداللہ قسمی یو که سلو خان را خواتا خوشحال سو عبدالنو طریق جیزت قوم خوشحال سو دا خوشلا سلو خان اگر تصوید یو بچی کسے سلو خان راول تابی سر علال خران قتلو اولاد هم صفا عمیغیل چلا لی بچی خپل پدی خوفی وانی پدی دیو سی دلیلنا دیو سی دلیلنا دا خلق تبار قمق اللہ نقاید نیاید تاوانی اچھی من اکی جان تا استعمالو لائے کی ورکری دول اللہ جوڑی درو پا اللہ بانی درو یقین خطا سو ماکانو موتدین ودل المتقین ولوالین قد ظلو وماکانو موتدین اہدین السراق المستقین لار میں غدا غدا اللہ افغانیان کی کلچی کی مقراسی زور کرے دیا کہ بیا کی غصتی مغا خلق لگے سی دنگا نو بیا دری تولور کی انتسان جو کی ناغین اگر دری غصتی کی دعا دری تری دی نو آغا بیا غطی مدا سو اللہ لرمی غلال لگوانی پسانتا پانی پا کتا دی دو تا گوی چی گولی اکو دانی تی کتا دیری نو اللہ سو لرنور بکی واخری تک تک تک با کنو گر دی دری تولور کی انتسان دانی تری نور کی گر دی اولو دینا کمزور ہے کبا تولی سی نو تنے کمزور دی یو کال نو پدرین کال بانی زیاد کی لیو گنگو چیدری جی پدرین کال بانی دری تلو کی جی پدرین کال بانی تول گنگو نو پکتا بولن جی اگر تلا سکینے کنچی سار پا کنچی ہو سیٹ ہو گرے کی جی پا کنچی ہو سیٹ ہو گرے او دا وانا دا قسول آگا زمین دا اکار آگا زیل آگا ملک را نکلی اپو دور بین نو پکتا بولے دا غیس انتا دانا آدھے کی او دانا دوئی آدھے کی دا مرغو کسی زالہ پارا دی اگر مرغو پلاو کسی زالہ پارا دی مختلف شانتا در بدل زیتون بے اعلی غذا دا مقوم دا غذان دا کہ فرادت سے نجاوہ دا بانے بلا غذا ملے گی جب اگر نے چواہوئی دا تو خورت ضرب نہ چلیا پر حد سے دا طرف نواری نو آخوا تل دا اونو دا کوروی یہی دا غیر دا خونا ملی اول دی سرسی دیوست رمیداری نشتره اینه که بو او سرائی تو گره کلور باغونو پا منتحا بانی کارخانه هم جوره کرده دمرا دمرا دانی که دمرا غطه غطه دانی دی او تاهی که یک درنوار اگه خود که عدت سرنه که عدت سی اپا سوی جه خواگه لگه او دیر طاقتور غزاده او تیلیم دیر قیمتی زکر قرآن دی که یعنی رماز تا دانینگوینی اگه پا کمال که اولایی اپا سر گمانی با پکیتا دانه اومینه کرارتا واسوانو مرغیم نخوری تو خوراک پکیتا سینی سین و تسپار دینو پکیتا سینی سین پا عربو که قیمتی مربع دی زیتون با پا طولو که قیمتی مربع با دی زیتون با زکر خواگه اون با طاقتور اون با حازین اون با ورمان انینگوی پیدا کری کار دا تسو انار دی سوا تسو یو بن سانتا دی یو بن نگی دا خواهی میوی دا اللہ یا خرائی میری بوکی کلک میری پیدا کی اور کہ حق دا اللہ تینا پرد لو کول حساب لو کول اسی کے فائدی سے لو سدے استعمال کرا وصل طول پہ اوزل غصے ہو کہ پدا مدم ہے کہ نیچے گئی سکول اسو و حساب را ہے اس کی تینا دا اللہ مہدانی سکائن لسن و پرن دا اللہ ورکائی کہہے کہ اوسرو کمیس پر اوسرو او بولا پر مشین جو باسی پوجی رکھے پاسرا رکھ رہا باسی یا دیو جین ہے تو مشین لگو رہ داغ دینا رہا والی عام آسان والے نے دانو دیا نس پل ہو سر لینا رب اور کہے ولا تصرفو جاتے ہوں نے کہے بل برخا مقرور بانی اس سے اتنی اللہ نے خوخی جاتی کہ ان کی پہاق داغا کی لا تصرفو لا تصرفو دا اللہ آس کے اللہ سر پل کسی دار میں کہی بلے بتائیں گی پیدا کی اللہ نے دنگرنا بار گیر حمولتاً بار علم کی وفرسان اور چیت جو بار نیسی ہوئے بیجے گڑی آچی کی جی کنا آبار نیسی ہوئے کشمیر کی اوڑی اگو عدد کلی پا غرومی کے بلا لار نیسی پا دی غرومی کی بزولا دڑے دڑے یا نیمہ دڑے دو دڑے زنو لکھے درے دڑے سامان بازا کی تیری کلک ابیجی اور خوشی کیا پا کمر امو بھی رزال راہم کئی سرم کئی بار امو وہ ببا جی نا حمولتاً باؤن کے وفرساً اچھی تو آرہ دستور لائی فرس دے سلیت کولے سے پرائے دارے میں چی درکلی جدہ اللہ مروانے جے پخورہ دستان یقین دے سرس دسمن ترگن اکت جوڑی سمانیت آزواج خودی دے خوری جنانہ دے خوری اگر بناری نا زنانہ دعا دے خوری اگر مر روا گیا اگر بلو روا نگے بعد از آن نتاسو دا دیکی دا گوچی دا کم جانا کی خواد ترسیلون دا کم جانا رو کولو اولی غلط ہوئے سمانیت آزواج قل آز ذکرائن وایتا دا نارین دوارا حرم منع کری دی اللہ یا حرم منع کری دا بانی دا کمسی کی تاسی منع کوائی نارین حرمت را وستے دے اکا دا نارین طرف حرمت اللہ رب العالمین را وستے دے دار نکوی نبیا خو ما نارینا و زنانا دا یا شانتی یا تو حرمت یی نبیا دا مادا و دا نر با یا شانتی نتاس دا نارینا و زنانا فرقو کو بیا دا بچه و دا بچی بمین که فرق کرده نو که دا پلار دا طرفی دیی با یا شانتا نو ولی فرقونو کو آئی آز دا کرائی نی ایدا نارینا جوالا ما نر ذات حرما منکی دی اللہ یا من راوستو امیلن فین یادی مردو جوڑو نیندو گڑاو بیگا او خیراتا یا حرمت راولی ام استمالت علی ارحام الانسان یا حرام کرے گا سے آتا چی گر کرے گی یرپ راو کی خیٹو دو میندو نو دمون دیر خیٹی نائی چی دا پری مسیمت غر سیرے پرین کی نو دیو جن حرمت کے نو دیا خوبا دا نر او دماد دا دوارو سنتی دوارغمی او دوارغمی دا گلدوری دا گلدوری حکم بیا سانتای که دا مور دا طرف ہے نو بیابون بیا سانتای که دا پلار دا طرف ہے راوارے دا گلد کسر طرف ہے بیابون حکم بیا سانتای نتا سوالی ہے که دا نارینہ دا دا زنانہ دا ادا فارا پکیتا آخری گلدلو خواہ که آخری گلدل نہیں نروسو نقلو خواہ نو ومین علی بل اسمین نو کل سے منہ کہہ گیا اللہ وہ خیرہ تاسو پوکے ما خبر نکے پا کامل دلیل جہل من تو دلیل بانی پو بانی کہے کافری سنی اور پیدا کی اللہ دا اوخانو نزا اوخ دا اوخ دا دنگرو نزا غوا غوا یا وتا ادانری نہ جو پر اوخو وایا حرم منکری را جو اللہ یا حرمت را ولی امیلن فیل یا دا ماده جو اوخا او دا سنت ہوا داوی طرف نہ حرمت را گل نہ روا یا تیری کڑی تی پر رحمن و مین گئی اول ان فیل متدانی سے عقلی دلی نسے دا سب کار دے عقل مجھے نقل پکار دے او ادا دا اللہ دا طرف را دا دا پیغمبر خون دا یا دا عالم ملتحید خون دا غرات اوخا اگا امیس کرے دا دلیل یو نشتے نیچی یو نشتے دا اللہ امانا کنا قل آردک او دا ذکر کر ام کنتم سادا ایز وفاکم اللہ جا دا یا ویتا سادل خبردار کلچی خون کرو اللہ تا استردی حلت دا حرمت دراو دا نراو مدا امیس کے وحی امیس کے عقلی دلیل دے سخو مجھتے دے نصوب دے غر ظالم دا چاہا چجور کی پا اللہ بانے درو ادا یہ سنتی جائی کہ خطا کی خلق ابی دلیلہ دے سکا اللہ قسم انگروانی خلق خلق تزی دینی چیزیا چی خوارا اللہ عجدو ذنطن جوت محرماتن وائنم منزو پاوت سکے چی اوی چیزی آتا تسویمانا پخورن کی بانے داتا سچو ہے دانی چی نور محرمات نشتے دے دے دلو تلورنا نور من کری ہوں گی حدیث مبارکی ذکر کرے دے ہماری اہلی دا خر دا قصر دا من دی خرا ردی خوزن تنی بھی لی اور دا دی تذکرہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انگی کنا اگر دا دی سر دی دارا حکم خدا تاسو چی کم تراوا وائے اگر کم بند دیش کوائے نپدہ ہو کی نمو منزا دسے حرام پا خورنی کی چاہ اخری لیکن دا کیا غمردار یا وینے دے جن کی یا وخر خینجیر فینہ رجسن ذکرہ سیر پلیت کے خینجیر دے جنی اجزا زینہ جستے آن تر ترمنی پوری چاہا پلی کرا او دا یہ سی جازہ علمان تپلو کلا کول لکڑا تپلو زمان اللہ والا نو پاتی کی پس پلی پیدان دی او فسقن اللہ یکون میتتن او فسقن یا کی کلک دے جنی وحل وطل دینا وحل لغیر اللہ دی ابسی یا واجفی تی سوا دا اللہ نا دبل دخصار ولو وین قرم دی اسم اللہ لا اثر معاہو فی الزاصل فی التفہیل غراب القرآن ہوئی ان قرم تفسیر الرحمن وین قرم دی اسم اللہ لا اثر معاہو فی التفہیل سید اللہ پنبانی آگے بسم اللہ اللہ اکبر نوالا لیجی مجھے اللہ لکھنا خالف بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ انہوں نالا لیجی دو دو سان تکن چرگ ورغنی تیسر بیزاو وایا سندار پنیم دا اللہ لالائی خکرے پنیم دا غیر بانی دے انہوں نالا لیجی اوہل اللہ لغیر اللہ ایدی دی جنی او تلی دی جننا یعنی دا کہ آواز سیتی دا خسالولو سواد اللہ ربل نپا چیزی نالا لیجی دو چوکی مجبور سی استعمالو لو خوراک تای تدس حال چنی جاچی کون کے ولا آدم نجارا گردی دن کے ہوتا یقیناً رب دی غفور رحیم بخون کے لینے ربانا کون دادا بلکہ زیارت کے لال کرو خلق را ہوئے خور میں سن میں دست کو میں حرام نہ رواب خوڑ لی تو گو باس ہے دا خود مردار ہو جی پہے کستے خوڑ لے گا ہوں پلک پنو یا خر سر خلق را ہے جو بڑے جو کرتا کتور پیسے گر غدم تپوسن تپوسن ناستن میں درس کو میں پیغام خبر کرا تھا سندا ہو دلی اس کو بھی فکر آیا مجھے بجے جو دلے پدے پورا علاقہ سے پتنہ پورے اور پدے سات علاقہ پورے رسوات میں دیکھا لگے فکر نو جی کلی کو بل دیکھے نو باقی میری شاہ پور کرا ہو لے میں اس پر رہا ہوں اگر سورو سو مدہ آواز با بیار کلی کرا سی کلی کی باورے دیکھے گا اور پدے طرف سجے پور رہا ہے جی کی باورے دیکھے گا میں تا سوری بھی اوری دلی بس سے کی چا خوالے گے چا رہا سے پہلی ترکا ہو کافر ہو اور چا چی دا خوالن لے مبا اس پر خوالن لے بس کی انجیل خوالن لے مسکی غوری خوالن لے نہیں ہوتے دیلی میں بیان ہوتے ہوئے روا کی تسو کون کافر دے رسو دی ایمان پہ کی اس کے خود سر نکاح ختم سو ہوئے کہ داغی عقیدہ دا نہیں خود سر نکاح صحیح سر سوا بے نکاح نہیں ہوتے یا خبر میں تبری پہ رہی والا میں تو اس میں ہوتے دیلی میں بیان زمانہ تپو سکا با درد دروزا درد دروزا پائی سے رائے دم آرسل میں اللہ جو بہی میں بیان بتائی یہ نکون میں کہہ رہا میں اس فکر تکیف ہو خبر خبر ہے ختم شیرے ایمان پتی بس بس بس میں نے بتایا جاتی تھی خبر کو جو لنڈا پورا تھا بچے جو رگا کافی ہے قرآن میں نہ روا دی خبر اور سلام من کریں گے ہر مقدار سے ہر مقدار بکر مقدار سے خوراکی نور دانے بدلا اور سر کسے دو منگلی پرواہ مکا رب کا سجے خوند میرا بانے فراخی تو دو باسی میں اللہ گیا قبل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دن وہ تذکرہ وار خطان کی بیان کوا کہ درو وہی پاتا عطا بانی درو کی دیرو بلزام لگ گئی اللہ میرا بانے خوان دے گمو تو کی خاصر بہنی تھی نیچی کر بولے آزاد خل کو کلکونا پو بھی دینے کی مجرمان امیل قوم المجرمین بکلکونا پو بھی دینے ای مجرمان میاغون عذاب نگی جی عذاب بتی رہ جی دلیل بانی سی پا تقدیر باندے تقدیر بانی دلیل لول دا قدریانو کار دے ضرورت کی ہوئی آگا کی شرکی دا اللہ فرکلوک کہ اللہ اوختے نو منگا بسرک نو کرا منگ تبا خوب کیوری کی دا تار خندے پا منگ بانی با بدر آوستے نو منگوی کی دا خندے منگو خرو آزمیگی اخوک دے خوان پا کے پسکے اپا خوک کے رات اومو نگی خدا معلوم ہوئے کہ دا سیدہ کنا دا قرآن صلی اللہ علیہ اسمانی کتابونا کہ دا اللہ خو خانے نمون با سرکنے کے نظم مسرانو انبو منکرہ نمگا سسے اندق سانتا نارواوئی لی دروغ دی حقیقت خبر آگا کی مقیدونو تردی کی سکلے و سزا دمنگا وادوتا راولے گے حل اندکم من علم غلط گمان بانی لیکن آج کل غلط روانی مانا خبر کی دلیل کرے آج سے غلط روان گئی الحجت البالغہ کرا دلیل رسیدین کے مراد تا سرگندہ خبرتی نفع فامی جال حجہ کرا دلیل مضبط دلیل البارہ تو کامل پلی خبری ساجہ طورت رسیدین کے کوواری وطلب پسمراری کے غون اپک پلم نکی تریسی ہے خون عدد تداکہ و تداکہ دادی دا خیر دا و دادی دا تاوان دا اس پر تاوان روان یعنی زیکن ہے وعدوتا تداکہ دا تینگوی حلم مسوداکم راوالے خبردار خپل پوان مولیان امرا والے آسو کی شہیدی اوچی کہ دا خبر دا چیزینا منع کری دی اللہ حرم آبا نکدو جی دی شہیدی اوکولا ناراو توجر لنا حق تا دلیل خانی فلا تشہد ماہم نتوسر روی خبر قرار نکی ایمان دارو تے پیغمبر کو چرتا نکو المراد بھی اصحابو والمؤمنون تا سکر تو نمانائی سمت لب لا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم غراب القرآن ابن جرير انما يتوجه خبر لا تتبع أهواهم وفين ستس جدود طبيعت آت درودين غنياتنا زمن كذبوا بآياتنا درودين وقال چیمانی سے ان مانی داؤ آو چا چیمانی سے پاخرت ابو درف پر سر برابر سورت سر لبر ابو درا ہم درب دین یا درون درف سر برابر ولی سر نور چوک برابر یہ سر کو ندی رہو ہر وسیعت کا اللہ حدیث کے راضی مسلم کے سوچ وائے تو وسیعت کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام علی سورۃ الانعام دا تین دین بولی وہ جو ترا سے بہن انتا ساتھ کہ میں نے کی دی رفتہ سب بتا سبانی تبیر اخلاص کہ رب میں نے کی دی اسی تفصیل شروع کو اللہ تشرکو داغتین کہ مشرکو دا اللہ سر پسے داغی دلان میں نے دی کہ میں نے کری دی مانا آدم شرک دبانے میں نے کہہ دے شرک نکول دیتا میں نے دی نا دو پیرے کلکن دے تا تین تین جنا رواج دا سول رتن علک غلاو نکی غلطی نکی درو غنوائی و پختنو پہی جیجی چی دا غلاو نکی درو غنوائی دا تفصیل دے دی اگر چی کمتا اللہ منع کری دی اگر خبر اصلیت منع کری اللہ تشرکو یودا چی مشرکو دا اللہ سریسم سینس بلا اور پلار مو سرخو کے خکول انواں وہ انہیں بچیان خپل بلو جی گلا سا قریش بہو جی نہ کئی میں دیا بہو جی فو اللہ وہ پڑی بہن سر بھی گو میں کمر نہ بہو گولا غر نہ بہو گولا اللہ رو بے کلا وہ تو بہو گولا بہو دبا بے کلا بس ایک پرکبانی اللہ تسیل کو بھی شان اگر پلار نو سر احسان خو کے خو پدا عمر سے تو کو کولا بنو دینی منوائی نہ دیر کے رنا اوری در دیر دیر کا روان سو کسی لال لال غیر طور سے خیمہ لگے گلا سڑے بار دے اپنا خیمہ کو اپنا دا سلامیوں کو صحیح سے رکھینا میں سچے لے سوچے میں المائمہ یہ چل کتلے یہ بھی کل کتلم قیامت کے وزمہ لاس اب عمر گروان دے گا امیر المومنین وہ والے دو عمر گروان تولی لاسا چاہیے یہ زمین کا پوس نہیں کہی منگا جزانی محتاج زمین کا پوسی نہیں کہی یہ اللہ باندھا تان سے خبر دے خطا بہ تو جان رسول ہے کنا سنی سی بات کے اس لیے بے دانی نہ دے رہا رہتا یہ تبر میں دا بے بچی دے کے دور تکلیف دے ہوتا نہ درد دے تکلیف دے ہوتا یہ خاں سوکری سے یہ نہیں سی پمنڈا پاس سے وار خطا را خلاص پر دو دو کور کرا رہے سعید بن الواد دین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خور را یا دے ترلور دا کور کیا گا دا یہ دنیا تو یا اللہ یا جاتی یا وقت دے کہ اولے سے یہ صدی اندر المومنین یہ دا سے مسافرہ عادل زنانہ دا میدان سفر کے اور پوکی نسے یا بچے کی وہ پا قربان تیار ملا لیکی دو یہ تسے لگیا گا ہوا کہ جن او خول و طول اپیسے برابر کا بودے ڈکا کرا سامان نا واز دادا اوڑی دی اتا خواگو تنون چیزینا دا یا رسولا غلام توی ارفا امیر المومنی پیتا ما تا پسور کا لی قیمت کے بعد ما پیتا ہوا سی جی بل پیتا تا پسور کم تا تا پا غالا کم زخ پل پیتا پا خپل علم سرا سر رازا کورو علی مخی کلیا سیدت السعداد پا طول سیدان کے بہتر جنی اغورا اگر روان کلا اگر کور تا دن نسلا او دے دے سری سر رکھے ناس زر زری لر گیا ٹول کلو کا کوئی باندے کے کا کوئی ہو دے بولے گا واد دے واتے لو تا دل او رو تا واتے علی گیا گیا گیا گیا اپو کے کے دو عمر سے گیرا گاتا لر گی پو کل نخرا علی گیا گیا کہ گیرا کرا تو وہ گنو باندے اس آیا پا کلار راسی بجی وقتا ببرا چولا چیزا مزدور می گیا ہون اتار پولالا اوڑے طاقت والا شیرا تیار کلا دیکھی بدن نے آواز کو اب سے یا بھی اور مومنین خوشحال صابر المومنین تاب نلما یہ ہو سو جینین کی اثڑے ہوئی کہ جنہیں اسے ہو بھائی وجنم دفن لے کم وہ کالے کسی نے چل بس رکھوں جس کو دینے پوا وہ اللہ کو سو سڑے ہو رہا تو بھی بگنی کی دا سو جو اور خطا کی جمعو وستا ہونی سایم سا خدمت لرا گلے اگر اللہ او وقت کلا دم نے اور کلا اگر او خوالا پاتے دتا کے خوالا یا پاتے سو خوالا اگر سار لارسا مسجد نبوی کلا اور عمر بیا بھی استاد سے ضرورت ہی نہ مسلمانہ وندے ضرورت پستا پورا کری سبا باندھے لاڑل اب سے غور خبر داوا کار داو سبھی دنیا بان قرآن جی کر کے کہ اللہ سے کرو کری احسان خو کے رکھ پل پل سرا مور نے بچان پل بولو گے گلا سر اجنم پیدا کو جنوا اولی اجنی اللہ وہ رجی اور کئی منگ رجی اور کوتا سلا اوڑم یہ دین سے پری چکار ان کا الفواحش کس جی دا قیدے فاحشہ حق دا اللہ وحول دا عمل فاحشہ دا پیغمبر اتباع وحول اور دا زم دا سکار کول دا جی فواحش پا فواحش کی انہوں کے رہتا ہے اللہ پیغمبر خلاف کر رہے اللہ دشمنی کہیں آج پانا اتنا پٹ پٹ بسئی لکر اخلاقی گناہونا درو افترا بس ہم تبدیل جی کول کہ عام خلق کی نہ خبر نہیں بولی نہ روا کہے وما بطن راچ پناہ دی بس پٹی ارا نے کول عام لجميع الفواحش کتاب التفصیل والے صحیح انه عام لجميع الفواحش دا لو لو خبر تا اس کا خون اکڑا پتلا کبانی خون اکڑا دی اللہ تعالیٰ سخائی کی اخیار سائی اخیار تو پدی راجی اخیار تو پدرو ہو چل وال پدی با نرجی اللہ پا قانون منل باندے پودل اجاکول باندے اخیار بسی اور نجی سے مال دیا چنتا لیکن پا ترکا چی خستا غلا مالی کی اپائی نجی کی جو تغیر چدا بخورم خورم ختم لیکن لا تقربو مال یتیم نجی سے مال مولیانو مال تک دے پلارا بچو پلارا نوچے اتنی مپاس میں پیسے بدن گیر آگستی مولیان با تکین رستا ما قرآن کا اتا پسی بھی شو اخلا اور اپنے دا جب کیا کرو میں اول دا ظلم کوئی اولی دا ظلم کیا جاتا ہے لا تقرب مال یتیم پنا حق سیدی لس روپے آگستی اسپاد کے گر بولی سیدی کنی نکو ادا اسر نیگن کے دے نپر زندر کون یو کنی بلکنی نکو ادا کارنا روا دی اخبری پیسے سن کا وردی نمنگ لوگوں منگو تو کرو میں ایسا سے نہ لگا آپ کا پیسے ان کے حصے کرے گا کہ جیتنے کی بات ہے ارے بتا پوچھنی تھی اللہ سا داخل جی ہونے پہ تھا زمانے میں لا میں تس ہوتے ہی دکان چلے سے رک گیا جو دنیا قرضوں بنا کر سیدی دیا گئی سوا بنا کے سیدی پائی جام گوا کھلو لا تقربوا مال اليتيم ابوا الا بالتي هي احسن لیکن پا ترک چیو لخستا دیر کورا دا لس روپے جی جتو کنی جی کے جی او سر بلا کتی اولی سی دو سر کتی بولی سی دو دو اور کا بل سوکا تراغی چیو رسی جوانے کئی نجاد آغا مال لے چیو سر کئی خونو تو کئی وعفو الکائل معاملہ کی کرو کوئی تو جوک ولمی جانا تول جوک تول پسی ترکہ کوئی کمی جاتے مکوئی انصاف بانی نمج بروکو ارادا با دکران کاری نو اوی نا دا خوڑی رسان نی نمج بروکو مگو بندالی کندوست مناسلی اکلا چی خبر کوئی دا قول تم کی بیان کوئی خبر کوئی فاعدی لو نو پورا یو آئے آدل چی توئی پورا سا پورا توئی تنا برا برواری توئی فاعدی لو نو پورا یو آئے خبرا فاعدی لو ری صافو کئی بخبر کئی نو کم ای نو آئے نجات ای نو آئے کہ تم ردم پاگ انداز اپاغ انداز جو ہے دا ملیانو تا پوہانو تا طالبانو تا ہونو کہ ازا قلتم ازیاتا موائے کنا کہ خبر کے بیان کوئے نو کہ انصاف ہو کئے پورا ہو کئے اکیی سوک چلے چاہ دا پارا خبر کئے نزدی جتا پزر پورے ازا قربا نو جم خبر پورا ہے سیدی ہو کا نسیدی ہو کا کہنے جاتے مکوان دانی کی دیا ہو جس پل لے نو غلط جاتے کئے پچیتا اولو کان ازا قربا خبر حق ہوا اگر چخپل لے پلار دے استاز چی غلط چیئے دا غلط دا چی صحیح کے صحیح دا ولو کان ازا قربا خیال مساتا دا پلار خلافوں ہوا یا دا صورت نساء کی ملسو دا سنتا دا استاز خلافوں ہوا یا ولو کان آبا ہوا شیخ ہو سامی رسائل کی ولو کان شیخ ہوا آبا ہو پلار دے او استاز دے خبر غلط چیئے نوا ہے دا دے خطا چیئے اگر ان کو اکڑا تو خطا کے کتاب میں باہر ہے کہ تم لوگوں لعلکم تذکرون دالوے خبری اس یہ تو کتاب سڑیتا اللہ خائی کہ تذکرون دا ہے رکھائی وانا ذا صراطی مستقیمن یقین کا ذریعہ بانے کیوں دا دا لار زمانے غیر دین الصراط المستقیم ماضی کے ذات ہے دین الصراط المستقیم الصراط المستقیم دا صراط الانعام عقیدہ و عمل جو کا انا ذا صراطی مستقیمن پر یہ بجے سائی مروانی جو پنور اللہ ربانی اصفبل یدخل فیہا ایزن البدع بدعاتن داقیدی ولہوا المظلہ اتا نصر رات خطا کروں کی مروانی جو پدہ نور اللہ رو جلبت بالکل تفرق بکم تفرق تفرقا تفعیل لے جلبت تاسو ان سبیری دلائر جالانا پا بلا بروان سے دا لے لے خبری خبروں کتاب پورا مکمل اللذی احسن وہ دلیل پاچا بانی دلیل وتفصيلا لكل فهم تماما على الذي هو مكمل فاغتا تفكي وتفصيلا تفصيل لكل فهم بحر خبر بدين حر سيخ تنمي براتنا هداية ورحمة بطارة دي تدرب صلى المسيح كامل يتنجو كم القرآن راغي وهذا كتاب انزلنا ومبارك دا كتاب دي لي كتاب درو لي زمنغا ابي دي اهدفا دي وخيرو مزيدي خبروں مہربانی قرآن ولا تتقوا ورجاء الله نا بچے جان کے خلاف جو قران نا پاکی دوں پاملوں لعلکم ترحمون کہ مہربانی سے مہربانی سے زبانی دیا بوے یہ تینوں دل گرے سے کتاب جوڑول تو قران دی منگناو یہود کرن جان ملیاں یا دے دل کتاب کتاب کو ہو کر اگلے جنوان دی من گو داؤد لو سن دل کو نا خبران جراستے ہیں داغوز صدق ورانا ناخبرو ملیانو با صدق ورانی جنفی دا بیابا منتظر دستی کتاب نور پر دستی کتاب مسئلہ با اولا آمیو پر نتی دا مکر با طول عربی اولا اکالا با پکتا دا پارسی کتی را خلقا آغا جزو پر نتی دا دقیق کال دا کتابیانو کتاب دا دانو خو پتا کرے دا دانو آغوز پر نتی دا ملیان آم خلق پر نتی دا تلیم سبا وای کنا کتاب داغو پا جبا باندو نبو دینا ما کتاب درولی گو و کتاب تنی دخو دلو لار دتا سانا کرا استا پا قانی جبا باندی دوڑا رو چوانی یمنگ نو ایتینن منگ داغو سبق ویلو نو بلکلو بلکلو نا خبارا او تقولو لون نان جلالے در کتاب یا با داو ہے چو کمنت کتاب را لے جیسے لکن آدامی هم بوجیا تصمد دونا یہ کتاب برا ہے کرے سوار مانتا ہے بینتن صابان برا ہے برد طرف نو ہدایت کامل کامل مہربانی بینہ دا ہدایت کے رحمت کے اس کال پہ دیجئے نیسے رسول دے ظالم دعاتانا چی برو دین زنی ایتی مدہ اللہ وہ دی کتاب کے دیسی رہو دی دی کتاب کے دیسی رہو دی وصدفانا چی تنواری مختنو کر دی سزا دور کو چلتی وڑے اتنا دا اتنی زمانہ سخت سزا دی ماتان ہی جفون انتظار نکی لیکن کی فرشتی راسی اوئی نسی یا راسی طرف یعنی حکم در رب دی یا راسی جنی نخ در رب در نور در طرف اسماع در رو خیجی اسماع طرف نور رو خیجی نا یا بل چرا سی تندر پی لگی لورن چرا ولی عام توفان را ولی نکل چرا سیدن دیسی جنی نخ در رب دی علامات کبرا ایمان دسنتا نور علامی ترجمی سے علامات کبران نمنجری ہی او کسبت فی ایمان آخرن او لم تکن کسبت فی ایمان آخرن یا نیترے پی ایمان کسی نیچی ادھا جگہ اپورت نیچی کی یا نیچی نیچی منظورا قول انکہ وما ایمان شخص حال باس بمقبول لفقد الانتصال بباس بخطر جو ایمان کو منظور نہیں کنا سرے کتابو دے مسلمان سید سر جنا کی دے ہارون زمانہ غالباً دے سید سر جنا اکڑا رپورٹو رسید دے سر قپان سیتے اگر چکل آگے لبو تو نوہ کلمہ ہوگا لہ مسلمان سو حیران سو خلق بادشاہ حیران سو ویدائی سو اکڑا اس کی کلو کی ملیان کسی کہہ گئے ملیان اٹھو لے مسلمان دے کلمہ ہوگا ویدائی خبر ابل تغنیز کل ابو حنیفہ لراسائی ابو حنیفہ ہو بعض علمان ابو یوسف داغا شاگرد ایک دی ایمان منظور میں دی اللہ تا دی دی اکن دی چیز پانچی کے گم وما ایمان صرف سن حال باس بمقبول لفقد الانتصال نمنظری دی لا انفع نفسا ایمان وعلم تکن عمل من قبل خوشحال شو اثر سر قلم پانچی کو مردار کو ایمان کی تخونی کری اس خطی نمی جاتی نی وہاں تھا انتظار ہوئی یقین منگ انتظار کیوں کیا آسو کہ تس میں سے کٹو تو چھوٹی کے دن پل آل اللہ ہوا والبیدار درے دوا جانی دے اسقاط پہ جمی دی شمی دی جمی دی مقامون دی ابھی آپ بلتا اور وہ پر کل پارا جی بیت کے تو بل دن گاو باسا آل البیدار والبہا احوائے من حاضر الامہ سیوتی مرفوع ریعت نقل کئی تو اتقان کے وہ آل البدع والہوا فی حاضر الامہ من حاضر الامہ بدل امتنا وہ ادارت نمراد دے مجمع الزوائد کی حدیث نقل کی ان الذین فرقوا دینم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قال لعائشہ تا دے وی کہ عمر بن خطاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعائشہ نبی السلام والمؤمنین کہوئے دا کل دی فرقو دینو ہم اصحاب البدع و اصحاب الاحواء لیسا لهم توبہ دا دو توبہ نسے آمین ہم برین و ہم منی براء توبہ نسے سمت لب نقبلی یعنی توبہ باسی ننو اگر چیسے کوفو آگے تا جن وی آگے تا ثواب وی مجھے جن ہے ثواب نو کا توبہ نو باسی کنا مطدع اکیدہ مرسی مردار سی مطدع وی آنا من ہم برین و ہم منی براء تبرانی موجن صغیر کی نقل کی و اسناده جید سنده کرده دا ابو هرائی روایت کے دی نبی علیہ السلام نکی و هم آل الاحواء والبداء من حاضر الامہ مبدعات والا سکار کی نوی خبر کی اپا فل رضابان دی روان دی مددی امت نگر دی دا روایت تبرانی موجن اصد کی رقل کی او داونی رجال و رجال صحیح غیر معلل غیر معلل ابن مسال یو رعوی پکیتا دو بخاری و دو مسلم راویانو کنگے و هو ثقہ خدین اعتمادی دو اجباری دو مجمع الزوائد ومجل دو نوی مخبان دو راکو چیزینی ٹوٹے ٹوٹے کو اسو ڈالے ڈالے داوی آل سنت والجماعت کے داغا بل چیزی دا بل خوارج دی خوارجی کو دا ڈالے خوارج کو دکا قرآن پڑھا گا بانے سوئی کنا خوارج جی کنے جی پسے نگا کے طرح وڈا کے طرح وقتلا وہ آئے خوارج بانے منگو بلانت وائی عظیم لانت یان خوچے منتے وائی نملعونین دا ہوئی دے زیادہ دے طرقے طور تو مت لگئی دے قرآن پر خون روان دلیل سخلی سے وکانو سیان اسو فرقے فرقے نیتے جو سرپ اس خبر کیوں مانا لا تکن منہم کی سین یقیناً فیصل ہو گئے اس پر رسول اللہ تھا جب خبر کی پٹولا اور جو کال جذاب اور کی ترغیب نے مین پیدا کی خو کا سر یا خبر پکار رسی تخویف گیر ذکر کی بد مکوا سہباب کی گرفتاری سوچی کی نیک خبر عقیدوں کا عمل نیک ہو کی نی بدر رہا بے شمار رہا عمرہ آصر لس نہیں مراد آصر غیر کے پار اصطلاح کے لس کلو پر رس اللہ اور کے مانا کم نہ کم یا تو حدیث سے اور خوب کی لس نقر اللہ بد سرا صرف بدعات اور وزین یہ اڑ دو بدل سزا بن سی اور کوڑے والے کنڈاری عمرہ مطلب تو بدے کے اللہ جاتے نہیں تھے ابو سرو جاتے ہونے سے آخر کی پسا بنی صورت کے عقیدہ ہوا بیان کا انی ہدا انی ربی یقینی زم زہو تو سمروان کرم رزما ہدا انی تو سمروان کرم رب نے تو طرف دلا رہے ہیں یہ اے دن اسرا پر مستقیم لے غلا نی غلا سرا طریقہ قانون کے جنگ کے رولو بالکل مضبوط یعنی جن بھی ابراہیم علیہ السلام مختون کے یو اللہ تھا نو دا مشرکان ہونا خلق مشرکان دی جن کے بل طرف تھا مقصد اللہ نے لمن لے اے دن الصراط المستقیم ہدانی ربی لا صراط المستقیم اے دن الصراط المستقیم لا سن تدنیم قیم ما عظیم اول المسلمین رمضانی غارو خود ان کے لیتا امتی و مارا اداوی کنوانا من المسلمین داو پیغمبر تا خونہ کرے گا اول المسلمین آغاو مانزو پاول کے تبلیغان دوستان رونا نور دا سی شیخان نیتان دا آیت مبارک ہوئی ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی مرگ و جن دا اللہ نو مرگ دن دا اللہ دا قانون پر دشمن ہے اجن دن دا اللہ دا قانون پر خلاف اسے و محیای و مماتی درو ہوئی اب یا پاکے جا پاسی اللہ اکبر دا کدی سکرا نکی دا کینو دیا ہوا نور مالا نور لئے بخت اور دے اگر سوچے کی دا عمل قرآنی اور جا دے منزن مخت دا ہوئی پخلو یا پزر باندی یا پخلو پزر دوار باندی ندا اللہ تا منزل دے وائلانو کا اصلاد اللہ نبر توکو لوٹن دا اللہ پالون کے قانون بالا اللہ طول قانون جو اللہ بر توکو بولن رب میں اللہ دے مجھے جن میں تیرول قانون بدا اللہ لا الہ الا اللہ وہو رب کل شے عرب پالن کے تربیت ان کے دار سے نور کے لئے قانون مقرر کہہ رہا کنا بوٹو کی بے دا لو یا دا سے بلت سنوا یو دا سے نہیں کہ اگر پکا تگا ہی گی پور پا پور ترا ہی گی تیر نالکا دانا غلط نالکا تیر با پکا تگا کہ ارو با یا سی راکوب سی راکوب سی پا پور تا ویدے با یو کافور مکمہ پکا تا نور مخوکو بیا پا پور ترا روان دے نظر اللہ قانون دے کنا قانون مقرر کہہ سلا نو تعلیم قانون مقرر کہہ دے سین تو پا پور تا والنے یہ پکت روانی معکوس روانی سرک تاو زداد تا سر جے کتا کرے گے اس سر جے کتا کرے گے دار چا منم کتا سوک چا چیز باغا منم وہو رب بکل یسین اگر یہ پالن کے دار تو یو جے کی اولادی یو طرف تا مرچکے اولاد دے اول طرف تا پسند کی باتنگن دے باتنگن پڑی کی تا نارم نے غلائی غلائی رخص کرے گے نو باتنگن مرچکے کی دانے کی اغبا پلے کئی ناغی کی بطیر خوالے باتنگن کی دامن کئی ناغ بطری دانے کی باتنگن کی دو سر دا ہو گاندیری دا کلی یہ دا گاندی کو گاندی حق دے دا مرچکے چیزو با دو پرنگ رنگ سم بغشی با سر سم دانا با غوٹا کم کدا غوندا کم او کدانی خیر دے خدا خون بنا تر خون نشی کولے کولے نشی دا تکمینی کائناتی قانون دے سر غوالی چیزو بھی جنائی سم اور جنی غوالی چیزو بھی الک سم خوی عادت میری دردی سی بے اختیار شکل نکدا بد جنکو کی مخ بد جنکو کی ضرورت بد جنکو کی اور وہ کس رکول بد جنکو کی اپنے رکھنا دا اوال وزنا مکرا تاکی تیدہ اکڑا دا بد جنکو کی خو اگا اصل حیثیت دے دی انسان دا ناری نئی دی جنی دنی اور جنی دی پزرگون زان لکی خو آگا دی جنکو اگا خوب اور جنی اگا خوب اور بسر دنی جنی والی خل خوی نا بدلو آگا تولی بدلو علاکانو والی جنکو کی جا اجباکانو جنکے کے جو نو علاقان یو علاقان شای علاقان پاکے شای جانی دی جنکو مراو ہے شکل صورت دی جنکو ایسی پر پوڑو گا اور رسول مبانی وخلی دا پر چلا بل رانی کن دی رسول مبانی پر نکون باندی یعنی دو درو سخو اللہ نکو ادا کر وہی رب بکر لسین ویچی وغد پالی کے دار سی ہر سی ولا تکسیر کل نفس اللہ آرے آت سچی کئی نستا پسار جی گردہ تاوانی نشی کولے ایسی و باندہ سے چکی نکیمی و پدبانی اولا تذر و عزرہ پیسے نشی چکولے یو پیسے ان کے زدر و اخرا پیسے دبل کے خونے تکی جنہی و لخوا سکی مجھے زی ایڈیا پر دن راجی علبا نراجی کے مکمل خونے تکی گا بیا نسلی جتوانی تر سدل سم نسو روک سا لی سزمان روک سا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا لیسا کنه سبا دغه یو ځای سره خوري یو یو سره کېني او زه ته خو نه کوم خو نه مني د دې لاس او د دغه سیندی اجي اجي کړو اجي ما د دې اجي او دغه جهادي چې جهاد مطلب دا قرآن دې د زخت درکه یې غو بدل نه دی په تاسو سوري قانون د الله دا دی چې کله نو د زخت نه خلاصو نه دا وکړه کنه بیا رب تاسو طرف ته ګرځي چې تاسو نو خبر باندې کی معنی جزا او سزا ورکړي د ما کوم ته دې تختلفون په ټول او تاسو د کې خلاف کو ایکو الله دې آغا چې کړي تاسو په دې مکرانی نصران الجتمن خلقو دون خلقو په خبره پیدا او دین ته چا خول نو ما عمر رسول تاسو پاتې کړ مې نه دې کې دین څه نه کې وایي ځکه کرام څه او تذکری دین تاسو نه په ځن نور باندې په مختلفو درجو چاله خخو یا کوي چاله د وجود طاقت ور کوي چاله پور ور کوي چاله رنگ ور کوي چاله مال ور کوي چاله اولاد ور کوي مختلف درجه ولی یبلو کوم واجنی تاسو پټولو او کی چرکی دی نه سچ کوي مست او زما زمین دی نو بیا په پاوا باندې راکې پر زور ته تیار ولال دی ما سره پیسې دی نه ناروار ته ولال دی یبلو کوم اجنی تاسو سیما تا کم یقینن رفتا سریع الاحساب سریع الاحقاب درن و صدا خوانده نمانی نصدا بگر کی و انهو لغفور الرحیم یقین دا اللہ خامخا در بخون که دیر دی نیر بانا سورت کی رد دا اشراک و ذکر که اشراک دا عقیده پروسل اطل سیعتین کی ورس سیعتین کی دین نمبر بانی سے ذکر که اشراک دا فیل چارون دی انجان دا تاثر و کول جوال غلط کی میتوا سبا دا اللہ مخرجی اللہ بدن تپوس کئی دیمین کی دی تعلیم او دا دعوت طریقو کے سی زین او خود المشکل کہ ہر مسلمان لا سی دا دعوت کار کے پدی مقامل بطیری گی اغای خود ال او دا غیر بیا مخلص اخر کے اغای خود ال انشاءاللہ دوان دا مقاصد دواح الہی کی اصولی بس دا وحمنو ابو اعتراضنا ابو اللواء اقلياء بيروالي تفكك لسورة النهل غنجي الفرق دي تفكك لسورة النهل كي بيوي وقسم دلمية لكرفي بريد صدور انواع ابنت بيوي وزان دلا ومستقل مقام طول ودرجلان دلمية لكرفي بیان توحید بانی مسلمین مفصل ذکر کر دو سر یہ بنیادی خبر ذکر کرا توحید صورت کی قرآن کی اور دل و صورت کی طرح مفصل نسخے لکھ کے لے کے ہو گیا عوام سے بتا کہ ہر بائی بدین غرامین کے خوبی کے بہبود کے تجربے مراحل پدے پورو اور پدے کڑائی لگانے رکھے نہیں ہیں لازمی وہ پدے باندھتے نہیں ہیں نہ پدی دنیا باندھے ہاں ہمارا حلی ذکر کر سیادے رانے بچے دے دل والی اگر کیا پیغمبر ہوئی علیہ الصلاۃ والسلام اور کدے پیغمبر سے اگر بھی بم بتا مقام لگانے کے لیے بھی ہاں مقام تم بھائی بدھ پوری جی بات علماء دین تفصیلی کر ہوئی بھی خو انداز بدائی بچا وہ انداز دے بچا بل انداز دے ابھی دنیا باندھے ابن قیم رحمہ اللہ تعالی دا ہم نازل ذکر کرو گے اور تفصیل راؤڑی داغ میں نازل ذکر کرو گے اللہ مقام یہ ہر یو پبل بانی مرتب دے ہر یو بدل نہیں پورا جیول بس نقصی رکھا اول جمع تھا دین جمع اور دیا وہ پسے سلورم تین دن کا گبرا جی دے تو رقب آندے دادو کی لازمی تیری جی باقی کی تیری ہی در شروع قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس کی ذکر کر دی در شروع اور در مقابلہ یہ خدائی چرنگی نے چلا برکار سے روکئی نے شیطان کوشش بدی کی چرا بندہ خود سست کی بے سست کی بے ناراض کی خبریں کہ تو وغ نہیں بھی سہریا پکلا رسا لے لے علماء دی لے لے خلق رے بزرگان دیا وہ نہیں دی باتول زن سرکائی ادا طول پلی ترقوان اتار کا خلق رے تطول بد دیری پدی ترقوان دی بندہ سستائی لیکن بندہ پدی تراکین کو نخور دے پدر ازاو سولا بندہ دا عبد دا پارا دا ہمیشہ دا پارا مجرم دا اللہ رب العالمین پاتشو لیکن پدر راکین کو اخلو نین والا پاری کاؤ مجرم مقدع دائی کم اخلو طول دے خلاف تاگرئی آگے کی دیا مراکل بھی منازل بھی ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لا يمكن حصر اجناس شره فضلا عن احدها بشیطان دبانون کی رحق دا آسودی و دا عمل سرا دبانون کی لا الہ الا اللہ او محمد رسول اللہ سرا بنقصان سر مود ضرر جنسین غور من حصر دی بشمار دی بے حساب دی جتا ہر بیٹی ہر مقام مانے دا ہر چاہ سرا دا غم نصب معاملتی یو کلیا یو زادی تیمگا ہا ہر جانگل لچکی اخل اپریدا اذ کل سرن فی العالم فہو السبب فیہی ولیکن ینحصر شرہ فی ستت اجناس دمر داد پوکول پارا وین کہ دا شیطان شرنا نقصانینا پشپگو قسمی کی بندی شپک قسمی دا غط غط داغی اصول لا ازال بدن آدم حتی ینال منه واحدا منهما او اکثرا دے عربی انسان باندی کہ پا دا شپگو کی ہر جگہ پہ برکا لاسٹ کو برقا اور آیا ساگے کے مگر دیا خوشحال سی شہری میں دادی رضان دبت قول رتارا کرتا ہوں السر الاول سر الكفر و شرك و معادات اللہ و رسولی اول کوشش پہ بندہ کی کافر کے دو دا مشرک کے دو دا اللہ دا پیغمبر دا خلاف اور دشمن ہے مفردہ و فرد ذالکہ من ابن آدم برد امینہ و استراحا من تعبہ معاہ کلکی دا بندن دا پلاس کی مشرکی کی کافری کی دا اللہ دا کتاب دا پیغمبر دا ترکے مخالفی کی اور پدی کی دلیلین و تخیط ہر مقاوت دا غیر مناسب دلیلین کتابونا معاویدین مرگل داو تخیی نکہ کل داوشی مدد دے خوشحال اسی برادا امینو دد پریشانی ختم سی وستراحا من تعالیه معاوی اور استریان پا امان سی ووزن خخلاصن ازد بلگورم وهو اول ما یرید من العاب داد شیطان اول کراد اول کوشش سے بندہ باندے فلا يزال به حتى ينال منه کوشش کی کہ وہ مقام پورا سے حاصل کی فإذا نال ذلك صيره من جنده وعسكره دو جار شیطان لخکری اور شیطان فوجی سی اور شیطان دلیل مسلح سی بامان تو غنجی تو پک باغ داغ دلیل اور سوسی راغلق کریس وستنابه على امثاله واشکاله ندوه پا امثال واشکاله بانده مقرر کی اغو تبخونه که ملامتت ندون کیا کن ملاد آگو جون کی پخبر دو بانده کی دو علاقه کدا شدیلو خطن دی ختم شدیلو فصار من دعات ابلیس و نوابه بوجھ لسٹ دا یانو ادا کرنے دا اول مقام دے پدی کے رالان یعنی کی سائن لے ایسا نہیں ہو کہ میں غالب اگر ممن سبق له الاسلام فی بطن امه اسلام رضا اللہ طرف نہ دمخت مقرری ابو سلمان دا اللہ درجہ کی دا اللہ کا علم کی نقله الى المرتبة الثانية من الشر مجھے اگر ہی دین درجے کا بشر مجھے کے پلاس نسل مطریبی نہ ذمہ دار پتے آڑی بوجھ پل پیم گار دے کہ پیو بان دے تین انسی کراو کوشش کی وہ نسی کیا مجھے اوپس سرسورا کسورا آخلی تاغو بان دے والی میں پدر بان دے اوکری مجھے او منشی مجھے اتاکو تاکی چخاوری تیری جی آخرت میں لرشی وہ غد سی جا پچھتا تنگ جو رشی میں تو سخصورا یا پا بلچبا نے آتان دادا کسی نے پاکے برابر کی میں شیطان دا سی زمدار دے اگا علم دا خدا غدا نزا زمدارا دا بنجان پا ظلم دا دا پیریان پا ظلم دا دا ظلم کی خفل اللہی کی تو پا دیکھے سکم مرتبہ کے لاس بر نشو موجودتی یہی میں بلی تلا سکی بلی تلا سکی خفریدی میں فسار من دعات مدى دو مرتبا ممن سبق له الاسلام بندعو كي اسلام المقررو في بطن امه نقله الى المرتبة الثانية بسيطان دو درجة رسولة دو دول برازي ندو تدمخت نداغ جنرى نفس دو في تدريجي دا لارو تبنتي لكي پولس جاگی بن کی نور تلا آزاد کی میں بتن دا مخاؤ لکھی میں دو مخ کو تو شیطانی شروع کی تو دو مخاڑی چلا تھا دو مخاڑی چلا تھا ساگر گئی دا سال کی اگر دو مرتبہ کم ادا وہ کفر شرک میں پس کے دے کی کوشش کی ہو البدع اب رات کی جن کی بازار میں نہیں ہوتی جوڑ عقیدہ کے عمل کی وہی حب الیہ من الفسوق والمعاصی دا دو غلط کارونا دو گناہونی میں دو تا جاتا خوخارا بدعات تا دو زناونا جات بخلے بدعات تا دغلانا جات بخلے بدعات تا دا قتل النفس میں جات بخلے وجا قتل النفس تا دو گناہ وی اتوبیشی توبہ اوباسی کنا غلا تا دو گناہ وی اتوبیشی کی توبہ کنا اوباسی دور و بلعظی تا دو گناہ وی توبہ بات اوباسی اور بدعت جس عمل لے کے دے میں توبہ نہیں باسی دے تک ثواب ہوئی دے تک خیر ہوئی اور اس دے توبہ پہ چلے باسی میلاد کی توبہ پہ چلے باسی تو بختور نہیں ہے رحمت کی نہیں داشن تھا بنور خیرا کی ہے لکھنے پہ توبہ باسی اگر تک ثواب ہوئی میں ثواب میں تک توبہ باسی محب علیہ من الفتوک والمعاسی دولی اولی ہوتا جات وقت دی لیانا ضرر رہا پی نفس الدین دو بدعات ضرر پی دین کی دن ندے وہو متعدد وہی ذنب لا اطاب منہ وہی مخالفت لدعوت الرسل ودعا الى خلاف ما جاؤ به وہی باب الكفر والشرك فإذا نال منه البدع وجعله من أهلها صار أيضا نائبه وداعيا من دعائه مداد الكفر تدن نوتو ورد اللاردا ليك يا ربي يا ربي تنخذ يرورو كو قافل جي رورو بأغي تورس يتاوال دوكو تترى قنيكسا رمضتسا نسمى روايو قنو تكفر يوكو بلك يا غسوابو قنو جماعت کو ورد اولی کی جماعت کو دیوال اولی کی یا رسول اللہ اسمع قالنا یا حبیب اللہ انظر حالنا یا شیخ عبدالقادر جولانی شیئن باللہ شیئن باللہ شیئن باللہ جا رنی با جو اگر کئی تو دو تزام کی علی با بدات دو کفر تو با کی کفر تو رسی جمر تبیسی دو کفر شیخ قدیتی نشی مدعات دا قدیع دا عمل پدی کے بند داسی کے اللہ کے طرف مولا جو سنت بخن لا الہ الا اللہ دا ابی سرا اغد محمد رسول اللہ دا عمل طریقہ چار پابند پدی دنیا دانے آگا دے طرف سوا نوڑے اور دیا دا غفر معادات اہل البدع والضلال مبتدیینو اور ظالین سرے بدشتن دے غبکان دے جلدا نیمنی اور دے پدی کی نتی نیجی کنا نقلہ الى المرتبة الثالثة من الشر مدرینی پوری تے عرم کی بسر درم دے پہ ہوئے سی وهي الكبار على اختلاف انواعها لو جنا هنا ومختلف قسمين ولا عجيبت عرض تهمت لقول بس انت بيضاء نظر قول جنا قول نور قولنا بس جن کی جا قول با صلاة الفیر یا صلاة نسمی صحبان جا دا لولی کتابوں نے پڑھو دا کلی لبدایت پڑھو نیجون باندھو اب ان تجین کو دی ریفو بانے دا دم رسمار کے کوا دا سے کوا دے پاگے علم دے سواب دا کمول پاگے چیئے پا ان آج اگر ان کی حاضر المرقبہ مکبہ چورا سے خدا غسو کنا مکبہ نسو نقلہ الى المرقبہ کے سائف کنی اشتر و ہی الکبار پا ہوا سب حسن علا یوکرہ ہو فیہا دے کسی چلی کی چگندہ پہ دے جناہوں کی اختکی ہوا چیز لا سیما انکان عالما مدبوعان خاص عالم دے او خلق منی فہو حدیث علی ذالک میں شیطان زیاد فرس کوشش دے کئی پدیرانے کہ دا ملا دا دائی او دا مدبوع فغلط وارو لینفر الناس عنہو کہ خلقتن نفرت پیدا کی دیدان جوڑی بیزر نظر کول بے طریقی عمل کول بے اخلاقی بد رشوت غسل دروغ ویل خلق و تحیلی خودل بے رزان میں خبر نہیں اور شیطان کی نے دنیا خبر کی آغا ملادہ سے چلو کو آغا ملادہ سے چلو کو بے بارو خبر میں غول اخوری کی بگرنے نور ہو پارت ایدہ مقام ہوا دی ثم یشیر ذنوبہ و معاصیہ فی الناس بدو گناہوں نے خلق کو خوار کی ویستر اپسفت کی خوار کی ویرسل عالم دے دور عالم دے کتابوں نے تصور یاد دی روایت کینا گورا دے مسئلہ کہ اگر دس خبر رکھے دسی دلیل ہوئی دسی روایت کھئی دے بخل کو تاثر وقت ہوئی اکیر صفت اکیر بدنامی ولی صفتین کی وہ بدنامی کھئی دے بطار مستقل درجہ دا سوی خوزی را دری طلاق اور کری اور بیا گرگو دلو تو دنیا بانی پر پی خورا پوری طرح اور پوری پی خورا پوری یہ دری طلاق دی مغلق دی خود آغا سوئن سی دا بے عدفا دیمان خنوع وقتی کہ دو طویل ہے کہ دری لی طلاق دی اور کری دا واخلا یہ سن نکی جدا غزارا پا غزارا بنسو ملا دا واخلا خدا نو اور پوری پورے گئے آر کا کوئی چینی کی جنی کا تو چنم کے درم گئے خدائی دلا لے رہا گئے آگا جا پختل آزادی کے چینی کی مجھے یہ دو علاقوں کے ترسات پورے سے تو کون ہو گئے دل اور سن کار بکی دو پچے پر روایت کا پیش رہا غرموں میں سبق ہوئے تو دے دے کے وارو کسی ہوا تھا ایتا سرنگ جنی کا جو وہ چی سنگی میں رہا دس چلو سو آگے دس کے سو سو رہا دنگو کا پزان جو آگے پہ بلنے میں دخلے میں لگا سے تکی و تن بھی اور وہ کتابی سے یہ بھی مجھے پہ رسم دا پوا نما وہ دس کے سو سو رہا اب دو دنیا ہو گئے دو گئے مرسال اللہ صلی اللہ رب نکتا تو ماں تو مجھانی ہے کہ دل اللہ سا دو دل اللہ رو گو میں یہ کی ایسا خبر ہے کہنا دو دل اللہ رو گورم اگر دل خزاو کا دستا خدا کی جنا نشونی رو کسی نگا نگا دے سرس میں چلے سرس جی خدا درو کچھ تاوائی لے دے وہ سی انگوائی ریچ کر پستا کو بیٹھی جی ہاں بلا خدا ڈاللہ کا پرے گا ادو کی پورا سو ڈالا پیدار اور کچھ جی وس وہ پورے مجھے نما کے بلا پورے تو خبر ہوتا کو دیکھی جانا خبر اخلاق سے کتنے دن ہو چالا خدا رواسی بدھی کرے کما نے دا بول رہی تھی دا دے کے بولے شو دادا پلان دے کے بولے شو بول ملا دو او بورا غدا سے مسالا کر دا سے مسالا کر اور دیر تک ایک فرق فرا ہو جی اور تاب اخلاق لائی جی کہ میں گناہ سے آستا ہوں مخوری میں کہا جی بدنامی دی جی کی تھی وہی الکبار میں تو کبائی رہ سکی اپا دے کے غور غور و کوشش دے کہ انفی آز نیوب ہو و معاسی ہو فی الناس وَيَسْتَجِيبُ مِنْهُمْ مَنْ يُشِيعُهَا وَيُذِيعُهَا تَبَيِّنًا وَتَقَرُّبًا بِذَانِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى نور خلق اللہ کی پیدا کی کہ دلدا فضائل دا موت دسل دا عالم دا سر روایت میں بری دا کر دے وہو نائب ابلیس والا آسور دے اوسم دے ابلیس میں آئے گئے خدو پدے بانے پوانے گئے اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ تَشِيعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ کتابوں لکھی کتابوں لکھی اور پاہے بان رسالی لکھی پہ مسئلہ باندے پہ باندے آرام کی فکیف ادا تولد سا آتا ہا کہ تفتر خورو چیزی کے امور کو پہ دنیا باندے کہ تیرے توبہ ادا سی میں اللہ توبہ قبلی ولو بلغت ذنوبہ عنان السماء سرد بنے تو جی توفیق نور کی نور روایتی نگوری نیل روایتی نگوری ابھی بنیاد ندرے درجے اول کفر و شرک دین بدعات درین کبائر اول روایتی غلطی نو پغلطی کبائر کی جب بندانا اور دعا کبیرہ پا دلیلی باندر روکی اور دلیلی محبتی نو بتایا کہ میلاد میں سمر کتابوں نے لکھلی گی دے ترے قبان دے نور برات لا دعا باد سنن لا اسقاط و دائرے لا یا رب اسقاط لا شون و محامون دے پنوری کسی ومیما رزقنا و منفقون او پدی کے داخل دی فی جا چالی سوا دا سن تدا سیزن و طول فرمینا رزقنا و منفقون کی دے ماندار کار ورائی دے بل چی گورا و گورا قرآن شریف کی تفسیر کی لکلی سیا پھر تفسیر میں نہیں ہوتی بولے تو سڑا پیش کیا میں نے نہ ہو تفسیر میں لے سب وہ من برے گا رہی فائن اجد شیطان من هذه المرتبہ بندہ عالم دے سوچ فکر کئی کبائر نظام ساتھی نقلہی الی المرتبہ الرابعہ نصدرون درجہ کی راکن دے گیا سوڑی اچھے بزانے دے شیخ دے اکیہ دے غائر گناہوں کو اصل تنے کو معاف کیجیے یہ کئی گناہ والے گناہوں نے لکھی نیند کے میں معاف سو سبحان اللہ ہوا معاف سو استغفر اللہ ہوا معاف سو بول سے بنے کو خیر خبروں کے معاف سو نظام جو سلو تمہارے سلم تن کرا رہا تو لکھا گئے تو کہو تو لاگے ہوئے پہ کیوں کا غائر الصغائر اذا اجتمعت فربما اهلكت صاحبها فلا تدير في ما عنصر تباهتي وقت مني نبي عليه السلام ويلي كان اياكم ومحقرات الذنوب زان بسته بسكو اما مولي جنينكو بلا قبل بنا هنونا ولا يزال يسهل عليه امر الصغائر حتى يستهين بها بکر وری گناہون معاملت پر کئی کامل تربی چیزے دیا گا معمولی جنی بات خبر دے بات خبر دے کدے سے جو کرو نسپتی کی فاکون صاحب الکبیرہ بکر صغیرہ گناہ گناہوں نے جنی جو کبیرہ دا لے گناہ سو لے گناہ ابے پی کیا نہیں لے کیا بے لے گناہ ہونا کم داخل گناہ سو لے گی جاگے کسی سے فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حالا منه يري ذلك صغيرنا غتنا دير بيهتر بي فلور درجي كبائر صغير فأتنا نفس درجي بدعات كفر وشرك فإن أعجزه العبد من هذه المرتبة نقله الى المرتبه الخامسه قد الله په توفیق او د علم په خوخسر نه باندې روح دې توفیق به الله سره دې دی کی شیطان لاس بر نشو بیا نقله الى المرتبه الخامسه نتنجم پولا کی جا رہا تھی غیر پر آجر دی وہی استغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب بل عاقبتها فوت الثواب الذي داعى عليه باستغاله بها فمباحات رواري دا روا نبي ولا دا كار مباح نبي دا مباح نبي مباح ودي استاق وخلجي تاکہ تڑاؤ کی گی وہ جد کی لگی مدعا وہ نہیں جائے کہ کبھی بان کو تو بورا جا کر لے سی بس تو کئی وہ پلس رکھ لی ابے پلس کر پی جے پلس رکھ لی بے پلس کر پی داخ وہ دے لکھی کہ وہ کچھ ہوگا کم متا ہوا ہولا جاؤ ایسے ہی تو نہ گٹل وہ ظاہر کی گی اور پلاس میں کچھ اور آنا گئے میں تو میں بہو سلا رہا پختانوں کا میں بہو ہوتا نا وہ کم نہ کم مستحب کار ہو کا نا وہ دے شیتان کبھی کستا وقت جی لاسٹ پیج کے سر کی جی آپ کے پسے نہ لاسٹ پیج چلا گئے چلو مت فإن أعجزه العبد في حاج من هذه المرتبة نكفديك من بندة تنتاتشو أو تنباحات بان إذان مشغول نكو إذان تنوساتو كم نكم پا مستحبات بان دي تجي كاركي مستحب دي سنة تفايدة خلو بكي تي تدو عرم دي وكان حافظا لوقته شحيحا به يعلم مقدار أنفاسه مثالوں دینی رنگ باندھے بے شوری ماں باب رمضان مبارک میں شوری سی شیطان و سسے وردے سے انسی شیطان اور اسی جینی شیطان سیلولا گا پنجاب تھا تبھی کہ دمر سواب نے دے دمر سواب نے دے دمر سواب نے بہت سیلا پنجاب تھا نہ فرض دا نہ واجب دا نہ سنت تھا نہ مستحب دا مستحب بئی کے تو مقابل کے بل سکار نہیں وہ مقابل کے بل سکار ہے کہ شعبان رمضان شوال بیدری میں اس کے الحمدللہ دا قرآن درسی میں کی گئی پاکستان کے اجاد زور کو صبح سرحد کے اللہ نے نور امجاد کی درس اور قیم کی بھی اللہ زیاد کی دا قیم کی بھی اللہ زیاد کی شیطان تم نہ ہوتی نہ سروغاری دب گنا پیٹے تو شاد ہوا کے چر پے پنجاب کا گنو دم رکھو آپ دے پگے کے لگے ابیا کی پرمجان مبارک کی سے تو بہ تو بدا وہ بھی حساب نہیں سے نہ شیطان کبھی مسبان دے والے نہ کبھی پور دے وہ خیار دے سوچ گئی کہ دن خود بکرے مل گئے دا قرآن حدیث سے بکرے مل گئے وہ قرآن حادث ہوتا مرکز کی بچی گی کم دے کسی قرآن وہ دیکھی گی وہ داول کردم پنجاب کا غم باب اوم بے تبکیم باب از بکم کہ تو اللہ لا تزدہ کوئی میں بیا با دا غزان سر واخلم لو پنجاب کا بلاس پنجاب کا نام ریکی تا ہو گیا لاسم وہ چھوٹی کی دنی ذکری دا غزاوس کا گنم برو سرا میں باب او سر واخلم میں قدر تقدیر پاک دے او دبو قسمه پرون دے مجھے پدی خونه با جرواری داغا دا پینده نبیا مل مرکز کنیدی از قرآن مرکز لگی دی طریقه بانی دا تخورنا مردامنا دی علاقونا بل مرکز لگی از دا قرآن اغا مرکز لگی و دا سبق مخصص دکم از فضائل اعمال کی ان دقا زوتول فضائل دا قرآن متکال کی نگاہ زوتول نوز کے عمل والی نکم کی قرآن زکم فضائل قرآن میں زوتول وہ دی صورت کے ہوا ہے جنی پس تو دمر سواب دے والی سواب دے صورت ملک کی تبارک اللہی کی دمر سواب دے اواغم رسوا صورت یاسین تیریش کے صورت یاسین قلب القرآن دے نور قرآن نور صورتین قلب القرآن ملیولی بس انتا صورت دا قرف استاد القرآن دا قرآن تم بلی نور تیریدی نو خودده دا معنا و دا مطلب نو پتل گی کنا نو که دا ازدتن بیا که دا حدیث دا نم دا غی مطلب دا مالی می راتا او خلق تبانیو که دا ذکر قرآن کرده او دا ذکر دا شیطان نو بندر حفاظت کرده او دا که دا که نو دا برات مالی خودی بانی دا پیجن نو تسا فضایی زوتی او قرآن تغارا نگدی که دا که فرض نو هنگی مدر طول واجبات کنا اب سنن انا سواب جاتے ہیں مجھے سواب دکا رکھے گی میں سواب بیٹی ہوں یہ طریقہ بانی نور کار لگی حاجی سے بھائی لروان دے حاجی کرے دے اور مرائی کرے دا دو روپے جو نیم لاکھ دولا کرا غسی اور اس وچنے پہ کیوں ورکے سچل کے دیا حاجی لگن وہ لے دے سچل لے کے دے دور سواب دیالتا کے بے قعدی بھی دو کے دیر سواب دے سواب کے دیر سواب دے نیک بختہ دین وزاد سواب پر ذکر دے دین کی دے دے دین پر ذکر کے سواب دے حاجی تا ملائکی تا وزار نگر وارے حاجی تسلم پر روان دے او فرشتے ہوتا دو الوطون نمانے کی دی او تعلیل علم تا کی دو ذکر لے دین دوان دے دو فرشتے ہر کوچوے پدر علاقہ کے ارا کلی سے دوسرا مرکز جا کے اربل کے روانی دو دوسرا پیٹے اچھتے سل منا پیٹے پہ وہ پروتی اگا تسپخ کاری جی جا اگا دو دو پہ وہ نبی اپروت صورت جا سے کاری جی دو دوستان ازال لراولو دو دوسرا پیٹے میں تپرو پہ وہ کنے دا اولو دا ما سر ملائکی ہو وہ تقوی یا ملائکی غرکی کی جتا سر پیٹے ہوئی وہ دا ما سر ملائکی ہوئی تا سر ملائکی نوری دو علم طالب لے مرے کیوئی دو علم طالب کسی جی تا خود دو علم سر دشمنی دا ناغو راجی میں تا سر پیٹے چکے نو فرشتی ولی دو دو سر قوضیت کروانی جی دو دو سر پاردل کروانی جی دا در ذکر برکت تے دو علم اور در ذکر برکت تے تو دو بنیاد دان دی روانی نو دا لو مقام دے اور دو درجے کی شیطان آر یو تبلیغی پہ یو طرف دو کا کوئی حاجی پہ بل طرف دو کا کوئی بسوں پہ طالب پہ بل طرف دو کا کوئی وہ دستے کا جو دیر دیر کا دیر ثواب دے سبا خیر کا خود تلاوت دیر دیر کا پڑے کے ثواب دے او جیپا وہ پھر سے نو جیپا غصی ہے دا گوٹ کے نوسے کشا رہتے یہ رو کتاب ہوگا اس کا پاگے کی بھی ثواب دے افرادہ دا اوہ بڑے جائی تستے بارے کشا رہتے جی ہر یو پر پر پر دے دو کا کوئی پر پر پر طریقہ باندے مجھا پینجن ما سبا ان آجزہ العبد من حاضر المرتبہ دا خبر میں کورا حجاج روان دی او حج رزن سواب پا دیکھے دے واللہ العظیم کہ حج کرے دے فرق پورا سے دے جو سخت اربن رو پی دی داغ حج میں تصویم زرگن درجے حج سواب دے کے جاتے کہ دا پیسے مجاہدین فی سبیل اللہ لور کی کیا تو اسلحہ پیدا کی بمان پیدا کی امریکایان کی مردار کی والو دے کے اگو کے جاز واخلے اگو کے جاز واخلے دماغے کوڑو بپارا چاردن بپارا اگو کے مواد پیدا کی داغ حج نئے پدے حج کے ثواب پہ لکن درجے زیادتے چداو کی دا سنتا دل مجاہد لور کی کالکس کی واخلے توپک کی واخلے پدے کے ثواب زیادتے نا اگر کے ثواب لکھے کہ انت کے لاشی ہے جسے او بیت اللہ شریف تم نکاتا جسی نہیں تو کاتا دا سے نیچی چل لو کہ جسے تو کہ دبا سے دیوال لے اگر پاس اپنے سورا زہا پر کہ زور کے اپروت دے تو تا پر راو لے سرا کر اسے نو رہتا پیسے دن دا ایسے لے اللہ بدن تپوس دے اور تزیدی من دلہ گولے بدی تپوس دن کو چیئے جس اور گولے ہاں جگہ نکے زور یا سر نکے سوے لطا حسی ابن الحاد مدخل کی ہوئی روان اتا حج لگا عراقنا عراقنا کرو موران مہرنا مصر تلال غالے سے سودا کولا نو دکان تلال دکان کی حنورم کسان جی تو سودا کے دے انتظار کئی نو بچی کتل نو غدا غلطا کی دا خرپنم غلطا غستلم غلطا تو سرپنم دا کے کتل گولا تو خبر اترو بکیتا کولی نو بیتی امس پر سودا ترخو سڑی پہلے سڑیا دا معاملہ ساسو غلط دا دے کے دا شرط خطا دے دا خطا دے بس خرچوا بس راغت بس آخلا بس آخلا مسئلہ دا خبر ہو کر کہ ملاسب دا کو ٹول بازار پہ دے کر کمن خرچے دے تو چاہنا روا دیں گی دا کو ٹول معاملہ ان کا دے کر کے روا دیں گے دا غلط دا دا کار مکو دا روزی کو دوسرا رکھے رکھا سبا بل دکان لگا بل روز بل دکان لگا کر دے کے حج روزے رہنے جیسے آگ روپئے خیراتی تقسیم کرے اور دا بحج وسال تو بس دکان کی اگر مسائل تو خود دا کو حرام خوری بازی غلط البلو الفاسدا کل ربا فاسد گئے کل حرام جی حرام سودا دا بھائی کے پاٹ سے دا حج وقت پیش اور دکان کی مسالوں خدا چلا واپس رہا اس پل کو ان شاء اللہ اپنی کی کال لم حجان جال لو دبا علاقے کی طرح پہ گئی مدد پہ جان جاور سے سلام کو لو مبارک سے مبارک سے کیسے ایسا ہو گیا پتا تم بلکہ دکشن تعلم جو پتا ہوتا ان کی یہ کم دیکھی یہ تمن تواب کی اڑی گلی تمن صفاد علی اڑی گلی تم جمرات سے خود گلی تم عرفات کی اڑی گلی تم تم بڑی فکی اڑی گلی بل ہا گرا رہا رو تو بھاگے بل رہا رہا رو تو بھاگے بل رہا تم ہا جان دا رہا تھی کوئی مبارک والا بل رہا لگا ارے استغفار کو اللہ کو فتر امین اللہ ستا دی خبر میں کہنا بہا جا اور روپے میں پاگے لگو دی اللہ ستا احسان دے کہ زنا ہائی جی رہا نکر پہ حج قبول کو اور زنا دی طرف آجی فرشتے مقرر کرے کہ زنا طرف حج کو ارے اپنی کی لبزن دیا بحج میں سواد گیا تو سو حج کے اللہ داغا طرف فرشتہ داغا پر شکل اس برت مقرر کرا اور ذکر آئے سارے دلو کولو اولی خلق دا منکرات میں ساتا نم دا منکر اہم دا دا معروف دا خورنا نکل راجی داغا غا دا مصر کی دکاری میں کتا حرام کے نسل خبر کول اگا اللہ دا حج پر مقام دانے غلا منظور کا داغا جنہ کو نو اخلاصا نارا سر پیسے گیا نہیں ہوتی تو پیسے اس کا خوش سے نجات سارا دو گیا بو جی میں ضروری ہے جب منکرات کو میں نے کول اور بیانول میں شیطان کوشش دبی تھی کہ تو حج پس یہ روان تھا کوشش دبی تھی تو عمرہ روان تھا سڑے کے لیے اول کل لگا سل لگے نہ بل لور تھا عمومی کی پوچھی تھا نہ بل اور ماؤ صحیح ٹیلیفونوں کو یہ دعا رہا تھا کہ ہائی لگن کو لکڑا دیں میں اٹاکڑے ہیں وہ بولے میں دا روپے افغانستان پر لگا مجاہدین نے لے کے ضرورت ہے ریلیشن دو روزگار لکھ رہے تھے تو ٹیلی فون کو میں تو خیر آ گیا اللہ وہ بہن وہی وہ چڑھ کر پڑھا میں پانچ روز حج لگوں یہ بتا میں تو یہ حج کرے گا اور روپئے الگ کو اور کا میرا کوئی روپئے میں الگ تک لے گا زندہ کو لگے گی اور کہہ دے لا دولت میں سو سرمایہ دار خام خواب اسپا گا اللہ کو روپئے کو گئی ہوئی دائرے کے لئے افغانستان کا مسلمان دس ہی مہین کے دس ہی مطلع ملک کا چندازہ نے سواب جا چکے خونوں میں دے رہا مقدی مرتبہ کی شیطان بندلان دینی کی حافظن لوقت شحیحن دی یعلم مقدار انفاسی و انقطاعها وما یقابلها من النعیم والعذاب نقله الى المرتبہ السادسہ مستغن درجہ کے تو سو مستغن نمبر کے مستغن دے کے طلاب میں سے کہ پدے دے کی راکھیں کم اگر مستغن اللہ رہے صدا وہی ان یسکل رو بالعمل المبذول عما ہوا افضل دے تو کج عمل اگر کسواب تو کیوی تاغی مشغول کی اولا دی داغتن چاہے کہ جات سواب دی اگر قرآن دا کول یعنی دین دا کول فرض دی اگر تا نہیں دے داغا نا مولا ہوں گے عالم ہوں گے وہ فرض جب انہیں درس تو قرآن کی گی اور جو قرآن درس کے اور جو تو خواص ملا سر ہے قرآن شریف و آخلا تلاوتین ہو کا روزے کے فرق ختم ہو کا وہ ختم ہو کا سل ختم ہو کا تبھی ختم باندھے والے ختم کی اچھی کم اہم خبر ادا اگر قرآن اور ادھر مسئلے تو وجہ خود دیتا پا ہر آوزے دو پا ہر بچاولے کے نئے سعادہ فکر کرا جی نئے سعادہ اور نئی اضافہ کی مداغوں میں محروم کی تلاوتوں کو رپو آئی تو گوٹن کی تھی بلا بنا سبس بنا کاؤ ابان ہے تو گوٹ کے نسا اور خود تو مرا تھا مار دیا بیا با گوٹ کے نسا تو یہ دلا رہے تھے ان کو تو ہنسنا سکھائی ہس خبر میری سے دا خبر ہے گلائی سے ریکن کی کرنا میں وہ جو پور گولا جو ہوں بھی گلا لین لینا بے ابن کثیر لینا تو بل کتاب لینا ہوں واقعی بلا ویری کرنا وہ تو آپ کہہ رہے تھے جلالین کی نکل گیا وہ بھی جلالین باؤ مانا جا کے وہ جلالین مسلمان وہ رو اخو جو لڑا ہے کہ وہ کسی کا بربا انسان ہے میں وہ تعلق کی چیز خوراک یہ کہاں ہو وہ کسی کا بربا میں تو ہوا تھا وہ جس مدعا نکلی تھی تو بلا عمل ہوا رہے تو تلاوتین ہوا رہے تو ذکرون ہوا رہے تا تو داری اخنا علم خوکینا قرآن تا کرنی خبر بھی فکر لڑا تھی کبھی وہ ان کی تو خبروں میں دور ہو کر میں تو آیا تھا دے کہ دس خبروں پکار ہوا دس ان پکار رہا میں تو فون ہوا کرنا میں ان بتا علم راشی اور ان بتا علیم راشی میں کل ہوں ندی کی راجیر کی نشاری کی وہی مشکل ہوں بلا عمل المبذول عما هو افضل لیوریح عنه الفضیلا لیوزیح کہ بس ثواب اور غروالے کے نہ ختم کی لیوزیح عنه الفضیلا ويفوته ويفوته ثواب العمل الصالح.